RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, przed nami do 19:00. Jak zwykle jest piątek, 25 dzień października. Anna Zaleśna-Sewera. W Gnieźnie ruszył proces byłej opiekunki MOPS-u, która znęcała się nad podopieczną. Kontrolerzy Inspektoratu Ochrony Środowiska w oczyszczalniach należących do MPWiK w Warszawie. Ma to związek z awarią spalarni w oczyszczalni Czajka. Polską gospodarkę czeka lekkie spowolnienie przy lekkim i przejściowym wzroście inflacji, informuje prezes NBP. Szarpała, biła po głowie i wyzywała starszą panią po udarze. W sądzie rejonowym w Gnieźnie rozpoczął się proces byłej opiekunki MOPS-u. Sprawa wyszła na jaw, bo rodzina 80-latki, zaniepokojona siniakami na jej ciele, umieściła w pokoju kamerę i nagrała, jak opiekunka znęca się nad podopieczną. Dziś Karina G., która zasiadła na ławie oskarżonych, nie umiała wytłumaczyć swojego zachowania. Szczerze z całego serca żałuję tego, co się stało. To był dla mnie bardzo jakiś taki ciężki czas. Czułam się po prostu bardzo zmęczona, nie wiem, może i przepracowana. Nie ma wytłumaczenia na to, co się po prostu stało. Ja do tej pory zadaję sobie pytanie, co mogło być powodem mojego zachowania, gdyż w życiu nigdy się nie zachowywałam w ten sposób. Jeszcze raz przepraszam wszystkich tutaj na sali zgromadzonych, przepraszam najserdeczniej rodzinę i panią Irenę. Oskarżyciel posiłkowy rodziny poszkodowanej będzie się domagał dla oskarżonej od 6 do 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i 30 tysięcy zadośćuczynienia finansowego, a także zakazu wykonywania przez kobietę zawodu opiekunki. Za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobą nieporadną Karinie G. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Kontrole w 4 oczyszczalniach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie prowadzi je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z awarią spalarni w oczyszczalni Czajka. To zakłady Północ, Południe, Dębę i Czajka. Inspektorzy kontrolują same oczyszczalnie oraz firmy, które odbierają odpady do utylizacji, wyjaśnia zastępca naczelnika inspektoratu. Czekamy na analizę próbek osadów ściekowych, dodaje Krzysztof Gołębiewski. Potrzebujemy na pewno jeszcze trochę czasu, żeby dokładnie przeanalizować tą sytuację i żeby mieć pełen obraz tego zdarzenia dotyczącego awarii, między innymi spalarni, a także żeby ustalić to, czy sposób postępowania z tymi osadami jest zgodny z przepisami prawa. Od MPWiK odpady odbiera kilka firm. Jak powiedział Krzysztof Gołębiewski, z kontroli dokumentów wynika, że żadna z nich nie wywoziła nieczystości na pola. Spalarnia odpadów w oczyszczalni Czajka nie działa od grudnia. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów w związku z awarią spalarni. Wczoraj do MPWiK i warszawskiego ratusza wkroczyli funkcjonariusze CBA. Polską gospodarkę czeka lekkie spowolnienie przy lekkim i przejściowym wzroście inflacji. Tak prognozuje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Spowolnienie prawdopodobnie ma dłuższy charakter i jest związany ze spowolnieniem w całej gospodarce światowej, a europejskiej w szczególności, a niemieckiej jeszcze bardziej w szczególności, że tak powiem. Inflacja natomiast lekko rośnie teraz, wzrośnie trochę pod koniec roku i na początku przyszłego, aby w połowie roku znów wrócić w to samo koryto, w którym było do tej pory, czyli stosunkowo blisko celu inflacyjnego. Na początku listopada Bank Centralny opublikuje raport o inflacji i PKB. Część łódzkiej kamienicy, w której rano zawalił się fragment ściany, zostanie rozebrana. Tak zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi Bogdan Wielanek. Musimy dla zabezpieczenia miejsca katastrofy rozebrać kawałek kamienicy. To nie będzie dużo, powiedzmy jakieś tam 2 do 3 metrów, patrząc powiedzmy tutaj strony podwórka. Łącznie z elementami stropów, łącznie z elementami dachu, po pierwsze. Po drugie, nie widzę zagrożenia, żeby przypadkiem konieczna była ewakuacja sąsiednich kamienic. Po trzecie, nie widzę bezpośredniego zagrożenia dla ciągu pieszojezdnego na tyle, żeby tutaj zablokować ruch w obrębie kamienicy. Na szczęście nikt w tym wypadku nie ucierpiał. Inspektor zdecydował też o wstrzymaniu prac przy rewitalizacji kamienicy. Kolejne aresztowania w sprawie śmierci 39 osób w ciężarówce znalezionej w Essex. Zatrzymano 2 osoby. Trwa śledztwo. Rozpoczyna się identyfikacja ofiar. Kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 38 lat, zatrzymani zostali w Warrington w hrabstwie Cheshire. Podejrzenie: nieumyślne spowodowanie śmierci oraz przemyt ludzi. Policja przesłuchuje już kierowcę, mieszkańca Irlandii Północnej. Dziś rozpocznie się identyfikacja ciał. Funkcjonariusze uważają, że ofiary pochodziły z Chin. W sprawę zaangażowana jest chińska ambasada. Dochodzenie ma teraz charakter międzynarodowy. Współpracują ze sobą Brytyjczycy, Chińczycy oraz Belgowie. Podstawowe pytania: na którym etapie podróży ciężarówki migranci dostali się do środka? I co dokładnie było przyczyną śmierci? Wychłodzenie czy uduszenie? Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Podkarpaccy pogranicznicy wypatrzyli w okolicach Korczowej drona, którym przemycano papierosy z Ukrainy do Polski. Jak to wyglądało? O tym Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze, którzy pełnili nocną służbę przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych, zauważyli przelatujący statek bezzałogowy z Ukrainy do Polski. Następnie bezzałogowiec wrócił na teren Ukrainy. W przygranicznym rejonie, nad którym zaobserwowano obiekt, Straż Graniczna zatrzymała 404-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna pakował do samochodu papierosy. To on był adresatem nielegalnej przesyłki. Wkrótce Ukraińca zatrzymano i przedstawiono mu zarzut. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska, proszę Państwa, jest pod wpływem klina wyżowego znad Alp. Jedynie północ kraju jest pod wpływem niżu znad Skandynawii. Z zachodu napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. W nocy zatem zachmurzenie małe, umiarkowane, na północy przejściowo duże ze słabymi opadami deszczu. W nocy miejscami mgły ograniczające widzialność. W rejonie mgieł zachmurzenie duże, temperatura minimalna od 7 do 11, chłodniej na Podhalu tam 5. A wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem czasem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka 12,99 za kilogram. A makaron Lubella tylko 5,50 za dwa opakowania. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. ZD3 @polskieradio.pl. Cóż, proszę Państwa, atrakcyjnego, ciekawego, wzruszającego przed nami. Wczoraj posłowie, a dziś senatorowie odebrali zaświadczenia o wyborze do parlamentu. Ta kadencja, która teraz będzie, będzie pewnie zupełnie jeszcze inna niż które były wcześniej. Zawsze było tak, że ta przewaga była opcji, która wygrywała wybory. Teraz jest bardzo ciekawe. Dziś w programie także o zabezpieczeniach biometrycznych. Bywają jak wszystko zawodne? A sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ona jest mądra tam, gdzie człowiek jest głupi i głupia tam, gdzie człowiek jest mądry. I czasami mamy coś takiego, że nabierze się na coś, co ewidentnie naszym ciałem nie jest. Warszawski Bazar Różyckiego doczekał się wpisania na listę zabytków. Na Różycu to ja wszystko kupuję. Nie jakoś tu wszystko pasuje, no nie wiem. Odwiedzimy dziś także szkołę w Gdańsku, w której nauczyciel matematyki zarządził odpoczynek i pozwolił uczniom spać. Temat jest genialny, rzeczywiście. Nie wiem, czy to wynikało z intuicji nauczyciela, czy z jego rzetelnej wiedzy na temat snu, ale prawdą jest, że sen utrwala pamięć. Czyli jak ktoś spał na lekcji, otrzymał szóstkę. Dziś także o tym, jak łysiejemy. Polacy są w czołówce łysiejących w Europie. Na pierwszym miejscu Czesi. Czy nasi sąsiedzi przejmują się tym faktem? To u nas to oznacza, że jest dobry w seksie, się mówi tak. Akurat tego ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale tak u nas mówią. Po 17.20, co w mowie piszczy wcześniej, po 16.30 kolega Wałkuski, który przed Białym Domem będzie dziś, proszę Państwa, w naszym imieniu machał panu prezydentowi, a po 18.40 na trzecim biegu. Sporo o nowościach, ciekawostkach motoryzacyjnych. 9 minut prawie po godzinie 16.00. Usłyszymy się za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz cukinie 40% taniej, 2,99 za kilogram. I czerwone grejpfruty 43% taniej, 4,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. Wybierz ten moment.

żeby biegały szybciej, kiedy będę uciekać, żeby dały mi siłę. To był długi sen, który skończył się wczoraj. Dzisiaj światło przez pył dostrzegam pełen obraz. Nie wygląda to dobrze, gdy patrzę trzeźwym okiem, ale w sercu mam ogień, wiem, że ma on melodię. Nie wygląda to dobrze, gdy patrzę trzeźwym okiem, ale w sercu mam ogień, wiem, że ma on melodię. To Natalia Przybysz w naszej piosence dnia. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Chciałem poinformować słuchaczy, że na trasie numer 7 między Jędrzejowem a Miechowem, Jędrzejowem a Włodzisławiem jest pożar świeżej ciężarówki, także jeszcze potrwa blokada. Są zablokowane dwa pasy ruchu, zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Krakowa. Proponuję objazd na węźle Mierzawa, kierować się na Sędziszów i później na Jędrzejów. I to samo w stronę Warszawy, w stronę Krakowa. Bo podejrzewam, że potrwa jeszcze chwila przerwa, bo dopiero strażacy za to rozpoczęli gaszenie pożaru, ciężarówki. Bardzo panu dziękuję za te informacje. 16 minut po godzinie 16, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. W południe, jak mówiłem, w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń nowo wybranym senatorom. Dokument potwierdzający zdobycie mandatu z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej odebrali zwycięzcy wyborów we wszystkich 100 okręgach wyborczych. Choć jak wiadomo, nie wszyscy mogą jeszcze spać spokojnie. O losach protestów dotyczących kilku mandatów senatorskich zdecyduje Sąd Najwyższy. Relacja Tomasza Marciniuka. 100 senatorów z zaświadczeniami w dłoni. W tym gronie jak zwykle mozaika. Parlamentarni nowicjusze i weterani prac w gmachu przywiejskiej. Wśród nich senator Jerzy Chruścikowski z Prawa i Sprawiedliwości, który podkreśla, że każda kadencja jest inna, a ta rozpoczynająca się za nieco ponad 2 tygodnie będzie wyjątkowa. Zawsze było tak, że ta przewaga była opcji, która wygrywała wybory. Teraz jest bardzo ciekawe, czy zdołamy mieć tą większość, czy będziemy w takiej równowadze, kiedy ta równowaga będzie decydowała częściowo o frekwencji. Kto ma będzie miał frekwencję, będzie miał wygrywną. Senackich debiutantów jest 39. Niemal połowa ma doświadczenie z pracy w Izbie Niższej Parlamentu. 20 osób jest debiutantami absolutnymi. Wśród nich Ryszard Bober z PSL. Pracowałem od 30 lat jako samorządowiec i moje serce pozostaje w samorządach i na pewno idea samorządowa jest mi bardzo bliska i będę tu zabiegał o to, żeby samorządy dalej były tym podmiotem, który tak naprawdę doprowadził do takiego rozwoju, jakim jesteśmy. Debiutantką jest również Gabriela Morawska-Stanecka z Wiosny Roberta Biedronia. Ona, choć zaświadczenie o wyborze ma już w dłoni, czeka jeszcze równocześnie na rozstrzygnięcie protestu w sprawie wyborów w swoim okręgu, choć sama wątpliwości nie ma. Ja zostałam przez moich wyborców wybrana w demokratycznych wyborach 13 października. Moi wyborcy oddali na mnie głos. Było tych głosów więcej, znacznie więcej niż na mojego konkurenta z Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym nie ma żadnych podstaw, abym nie szykowała się do objęcia tego zaszczytnego mandatu. Decyzja Sądu Najwyższego zdecyduje też o ostatecznych losach mandatu senatora Marka Komorowskiego, wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu łomżyńskim. Jego elekcję kwestionuje opozycja, argumentując, że został zgłoszony zbyt późno w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. Ze spokojem oczekuję na decyzję Sądu Najwyższego w tym zakresie. To są niezawiśli sędziowie, więc jestem przekonany, że to będzie wszystko zgodne z prawem, orzeczenie. Moim zdaniem protest wyborczy nie ma podstaw prawnych. Każdy z protestów wyborczych w ciągu 90 dni rozstrzygnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ale do chwili ewentualnego unieważnienia głosowania w jakimś okręgu wszyscy są pełnoprawnymi posłami i senatorami, wyjaśnia przewodniczący PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. Sytuacja jest tego rodzaju, że jeżeli sąd unieważnia wybory, to musi w rozstrzygnięciu określić, od jakiego momentu organy wyborcze muszą powtórzyć czynności wyborcze. Do momentu tych kolejnych nowych wyborów, no oczywiście te mandaty są ważne. Ślubowanie nowo wybrani senatorowie złożą na inauguracyjnym posiedzeniu 12 listopada. Tę relację przygotował dla państwa Tomasz Marciniuk. 7 trójek na początku 22. ZD3@polskieradio.pl. Pan Błażej piszący wreszcie oddycha. Nareszcie weekend wolny. Ciekawe, co państwo planują w weekend. Ciekawe, co żona zaplanowała panu Kubie z Debrzna. Aretha Franklin. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I Panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo. Pytał pan o plany weekendowe. No właśnie. To prawda, jestem z Wałbrzycha, ale w tej chwili jadę z Warszawy do Zakopanego i jutro i pojutrze będę po naszych Tatrach chodził, podziwiał piękne widoki, piękną pogodę, bo ma być, i piękne zmęczenie, na które liczę. Bo na narty to chyba jeszcze troszkę za wcześnie, prawda? Nie. Panie Kubo, powiem szczerze, jestem z Dolnego Śląska, więc na narty to ja mam u siebie z całym szacunkiem do Tatr lepsze okolice, więc raczej tutaj, żeby sobie pochodzić. Proszę tylko z umiarem i ostrożnie, żeby pan się nie przeforsował. Tak, wie pan, że jestem w takim wieku, że mogę się przeforsować, ale ja nie muszę za wszelką cenę dojść do szczytu, także mogę wrócić. Oczywiście. Po co powtórzyć. Tak? Zwłaszcza, że nadmiar ruchu szkodzi. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. To była Aretha Franklin. 23 minuty już po godzinie 16. Zła dieta, stres, ale także uwarunkowania genetyczne sprawiają, że tracimy włosy. Polacy należą do najbardziej łysiejących społeczeństw w Europie. Pierwsze miejsce zajmują Czesi. Łysina, jak wiadomo, czasem przeszkadza, ale czasem ponoć może być powodem do dumy. Ja lubię być łysym i od lat najmłodszych miałem kłopoty. Mniej więcej od 30 roku życia zacząłem się golić. Tak sam z siebie? Tak, sam z siebie. Teraz już pan się nie musi golić na głowie? Nie, muszę, bo jeszcze odrastają. Po prostu kiedyś próbowałem sobie zapuścić, ale to tragicznie wyglądało, więc dałem sobie z tym spokój. No niestety według badań i rankingów jesteśmy w tej chwili na 8 miejscu. Martyna Pobuta, Instytut Trychologii. To niestety mnie trochę smuci, bo z łusieniem zmaga się w tej chwili, według badań oczywiście, 40% mężczyzn tuż przez 30 rokiem życia. Pan jeszcze ma czuprynę? Ja jeszcze mam, na szczęście się trzyma, nie łysieje. O, to pan już ma takie nawet nie za kola, ale i tak się dobrze trzyma, bo mój tata zgubił włosy po powrocie z wojska, czyli jak miał tam 20 kilka lat. A skąd się w ogóle biorą łysi? To tak natura ich wyposażyła? No trudno mi powiedzieć, proszę pana, naprawdę. A dlaczego łysiejemy? Stres, pogoń za pracą. Zależy od genów chyba. Tak naprawdę wypadanie włosów jest ostatnim elementem układanki, a przed tym jest szereg czynników, które wpływają na wypadanie włosów. Są to m.in. hormony, są to problemy na tle stresu, są to problemy związane z naszą dietą, z naszym trybem życia, a co trzecia kobieta skarży się na problemy z włosami, więc jest to dość smutne. Mnie w rodzinie nikt nie usieje. Dziecko urodziło się z 5-centymetrowymi włosami. Niektóre kobiety nawet, bym powiedział, preferują facetów łysiejących. Nie wiem, czy to może jest troszeczkę związane z jakby z ich dojrzałością. Jak łysy, to mądrzejsze. Raczej jak w okularach. A jak łysy... Łysy w okularach, to już tak. Podobno Czesi są najbardziej łysiejącym narodem w Europie. Akurat nie, ja nie jestem. Martin Dorazin, Czeskie Radio. Tak, znajomi są, tak, to prawda. Ale nie wiem, czy najbardziej, najwięcej. To znaczy, że jak ktoś jest łysy, to na ogół to wynika ze stresu. Czy w Republice Czeskiej żyjecie w strasznym stresie? Nie, to u nas to oznacza, że jest dobry w seksie. Się mówi tak. Akurat tego ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale tak u nas mówią. No żona, jestem w związku już ponad 40 lat i żona jest zadowolona. No przyzwyczaiła się w każdym razie już do tego, no więc... A mnie jest z tym dobrze. Czyli dobrze jest być łysym? Jednak tak. Ale za to ma pan sumiaste wąsy. A no to jest trochę, też to lubiłem, to już zostało. Wąsy nie wypadają, a włosy z głowy tak. No niestety, czasami tak bywa. O łysienie pytał Tomasz Jeleński. Skądinąd właściciel na głowie magnackiej fortuny. 26 minut po 16. Swoją drogą ciekawe, czy Państwo zauważyli, że wyszła z mody zaczeska, czyli inaczej zwana pożyczką, a była taka urocza. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program to Mississippi Hit. It hurts like a snake bite, but we got to be apart. There's nothing left to do since you had a change of heart. I got the deal, I got the deal with what is real. You're loving it like sweet poison, and I don't like the way it feels. You're a Romeo, you didn't respect me as your wife. A god womanizer and a curse in my life. I got the deal, I got the deal with what is real. You're loving it like sweet poison, and I don't like the way. Pan Kuba napisał: łysina, mój wykładowca zawsze mówił, długie włosy, krótki rozum. Zatem ja jestem łysy. 7 trójek na początku 22. Pytałem o Państwa plany weekendowe. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. My właśnie zmierzamy do Kołobrzegu. Stwierdziliśmy, że pora się, że tak powiem, poinhalować, jodu trochę złapać. Głos mi siada, że pracuje głosem, to stwierdziliśmy, że dobry czas i dobre miejsce na odpoczynek to jest. Także a dlaczego, Kołobrzeg... dlaczego akurat wybór padł na Kołobrzeg? Tak po prostu wodzili Państwo palcem po mapie, patrzymy, a tu Kołobrzeg, tak? Powiem szczerze, że stwierdziliśmy, że chcemy, żeby to było jakieś większe miasto, żeby też dziecku atrakcję zapewnić w razie, gdyby padało. Także stwierdziliśmy, a czemu nie Kołobrzeg? No i tak faktycznie palcem po mapie, no i padło na Kołobrzeg. To chyba by trafione, bo z tego co pamiętam, atrakcji w Kołobrzegu Państwu nie zabraknie. Pozdrawiam szerokiej drogi, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. 28 minut po 16. Mississippi Hit, program trzeci, bardzo punktualnie 16:30. Zaglądamy zatem do prognozy pogody. Jutro sobota, zatem w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura maksymalna od 15-16 na północy do 21 na południu, a wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, umiarkowany, czasem dość silny, uwaga, w porywach do 60 km na godzinę. Ten wiatr południowy, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9:50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

to Eurythmics, a tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski i to, proszę Państwa, przed Białym Domem. Witam Pana, Panie kolego. Przyznam, że nie przypuszczałem, nie zdawałem sobie sprawy, że Pan jest tak wybitnym specjalistą od koszenia trawy, że Pan się na tym zna. Wie Pan, to wystarczy popatrzeć, że jest niedokoszona. Aha. Słyszę Pan może ten odgłos w tle? Słyszę. To Pan właśnie, Pan właśnie kosiarką jeździ po północnym trawniku Białego Domu i to wszystko pięknie wykosił. Poza takim jednym... kilka metrów kwadratowych, gdzie jest trochę za stromo chyba. No i jakby tutaj jeździł, to pewnie, by się przewrócił. Pewnie pominął również miejsce, gdzie pan stoi, bo to logiczne, prawda? Czy też nie pominął? Tak, on już odjeżdża, bo tutaj uznał, że jest wykoszony, ale moim zdaniem to jest, proszę pana, robota niewykonana. Ja bym nie zapłacił. Czyli partacze po prostu, rozumiem. A tam by przed tym Białym Domem pan nieprzypadkowo, bo będzie pan dziś w naszym imieniu machał panu prezydentowi, prawda? Tak, prezydent Trump, kiedy odlatuje helikopterem z południowego trawnika Białego Domu, właśnie nie wiem jeszcze, czy jest wykoszony, czy nie, ale jeśli nie, to pewnie wykoszą, to zwykle zatrzymuje się przy dziennikarzach, odpowiada na pytania. Już tak jak Barack Obama unikał tego rodzaju spotkań, miał chyba tylko 3 podczas swojej prezydentury, tak prezydent Trump już prawie 100 razy się spotkał z dziennikarzami właśnie przy okazji takich odlotów helikopterem, więc liczę na to, że dzisiaj będzie okazja znów spotkać prezydenta osobiście. No i sobie... Może zadać jakieś pytanie. Może powiedzieć, że nie dokosili trawnika. Właśnie, niech pan zwróci uwagę. To jest jednak ważne. Prezydent Donald Trump jak zwykle w centrum zainteresowania mediów w mijającym tygodniu. Przypomnijmy, że pan prezydent jednak myśli o pozostawieniu części wojsk amerykańskich w Syrii. To jest ważna sprawa, choć przyznam, że ta chwiejność decyzyjna troszkę, mówiąc delikatnie, wygląda mało poważnie. No to dla pana mało poważnie, a dla wrogów Stanów Zjednoczonych wygląda właśnie jako... nie są w stanie przewidzieć, co Ameryka zrobi, jakie będą kolejne kroki. Więc... Ja wiem, tak. Jak my nie znamy swoich zamiarów... To jest działanie zaskoczenia. Ale to tak, tym bardziej nie zna ich przeciwnik, tak. Ostatnia wersja jest taka, że większość, czy wszyscy Amerykanie wycofają się z północnej Syrii, z tej strefy przy granicy z Turcją, którą zajęli Turcy, z której Kurdowie musieli się wycofać na terytoria kontrolowane przez Syrię. Natomiast Stany Zjednoczone utrzymają większe niż się spodziewano nawet siły na południu Syrii. Tam są pola naftowe, też zresztą kontrolowane przez Kurdów. No i według najnowszych informacji z Pentagonu, o czym jeszcze kilka dni temu nie wiedzieliśmy, Stany Zjednoczone wyślą tam dodatkowe siły, mówi się o 500 żołnierzach, ale także oddziałach pancernych. Także Amerykanie, mimo tego, że jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy z ust prezydenta Trumpa, że wycofują się z Syrii, że wracają do domu, że już ich tam nie będzie, że Ameryka kończy tę wojnę, jednak na południu Syrii prawdopodobnie pozostaną, aczkolwiek może w przyszłym tygodniu się znowu coś zmieni. Tymczasem Biały Dom rezygnuje z prenumeraty Washington Post, także New York Times. Rozumiem, że to jest sankcja za krytykę, tak? A prezydent Trump nie kryje tego, że nie tylko nie lubi, ale uważa Washington Post, New York Times, ale także CNN, z tym, że CNN nie ma prenumeraty. W każdym razie te dwie gazety uważa za tak zwane fake news, że nie tylko niesprawiedliwie go traktują, ale też podają niesprawdzone informacje. No i w ramach odwetu, myślę, że prezydent nie będzie krył, że jest to rodzaj odwetu. Rezygnuję z prenumeraty Washington Post i New York Timesa, ale powiem panu, że ja to się tak naprawdę nie dziwię, bo ja na przykład z prenumeraty większości gazet amerykańskich już dawno zrezygnowałem, bo kto jeszcze czyta papierowe gazety? Jak pamiętam, że jak się wprowadzałem, to jak przeprowadziłem się do Ameryki i założyłem prenumeratę, to pod każdymi drzwiami, czy pod każdym domem leżała gazeta. Pan mówi o tych chłopcach zazwyczaj na rowerach, którzy tak rozrzucają gustownie te pakieciki, tak? Że nie ma. Tak, albo trzeba panowie, uważać, bo można dostać w oko na przykład. Tak jest. Jeżdżą na rowerach i to rozrzucają i zarabiają tam po 5 centów za gazetę. To na amerykańskiej prowincji, a tu w miastach to jedzie samochodzik i z tego samochodu tak wystrzeliwane są te gazety. Ale to już się kończy. Te czasy to już jest historia. Ja kiedy idę korytarzem w swoim bloku, to właściwie już tylko pod moimi drzwiami widzę gazetę. I te gazety też są coraz cieńsze. Kiedyś jak Washington Post dostawałem wydanie weekendowe, to ono ważyło 2-3 kilogramy. Także jak żona nie puściła do nie wpuściła do domu, to było się czym przykryć. No tak. A teraz, proszę pana, to już zmarznąć to... można, bo ta tak. gazeta coraz cieńsza. Czasem sąsiad leży, ale marznie bez gazety. Mam wrażenie, panie kolego, niech pan uważa, że ta kosiarka się jednak do pana zbliża. A po spotkaniu a to ja z taką... się, przepraszam, zbliżyłem troszkę za bardzo do kosiarki, może odejdę. Pan, bo po spotkaniu z taką kosiarką, wie pan, może być pan najśmieszniejszy w okolicy. I wtedy rzeczywiście zwróci pan uwagę pana prezydenta. A wie pan, a propos łysych, bo tak ta kosiarka mi się z tym tematem audycji o łysych skojarzyła. Wie pan, że ja kiedyś byłem łysy. Jeszcze w liceum kontestowałem wszystkich, nauczycieli, znajomych, świat, rodziców, narzeczoną i zgoliłem się na łyso. Chodziłem w takim szarym płaszczu po dziadku i z taką walizką z tektury. I to, ja wiem. Wtedy mnie dziewczyna rzuciła. Był pan w takim wieku, że łapał pan figury, jak to się mówi. Ale widzi pan, wyszedł pan na ludzi jednak. Pożary w Kalifornii. Tydzień temu mówiliśmy o planowanych wyłączeniach prądu. Już nie pamiętam, po co były te wyłączenia? Te wyłączenia były po to, żeby jak się przewracają słupy, a tu są a pan w mi miejscach to, drewniane pan słupy. Pan mi to tłumaczył, tak? Tak, to jak się słup przewróci i w nim jest prąd, to ten prąd wywoła iskrę. Iskra może zapalić suchą ściółkę albo inne drzewo i wtedy wybucha pożar. I w związku z tym, że nadchodziły takie silne, ciepłe wiatry, które w Kalifornii o tej porze roku się pojawiają, Santa Ana, to wyłączano prąd. Okazuje się, że mało skuteczna ta akcja była, dlatego że pożary właśnie wybuchły w Kalifornii. To jest poważna sprawa. Pożar, który wybuchł niedaleko Los Angeles, na przedmieściach Los Angeles praktycznie, zmusił już do ewakuacji 50 tysięcy osób, a w strefie zagrożenia, jak informują władze tego stanu, jest kilkanaście milionów osób, bo to jest ogromna aglomeracja, także sprawa jest poważna. Halloween, sezon... Aha, i wyłączenia, i konsekwencją tych pożarów będą wyłączenia prądu, ponieważ w momencie, kiedy pożar wybucha, to muszą wyłączyć prądy albo po prostu sam się wyłącza, bo te słupy się palą. Ja rozumiem. Halloween, sezon rozpoczęty. Pan również rozpoczął. Coś pan planuje? Wie pan co, nadal nie wiem, za co się przebrać, ale ostatnio pomyślałem, że może bym się za pana przebrał. Moim skromnym zdaniem pan się w ogóle nie musi przebierać, bo tak jak pan teraz stoi, naprawdę wygląda pan wystarczająco atrakcyjnie. Także... Gdyby mi pan odlew swojej twarzy przysłał... Ja zresztą też chodzę tak ubrany, żeby nie być nigdy zaskoczonym i żeby nie musieć się przebierać. Będzie napad? Ale powiem panu, że ostatnio jak szedłem sobie po okolicy, po osiedlu, to zauważyłem na jednym z domów wisiały dwa kościotrupy w kolorach naszych narodowych. Jeden był biały, drugi był czerwony. Mhm. Przypadek? A napad? Co z napadem? Nie sądzę. Co z napadem? To mam, wie pan co, bo czasami mam duży problem ze znalezieniem interesującego napadu na bank. Tym razem rzeczywiście rabuś się postarał. Właściwie nie rabuś, tylko złodziej. Ponieważ rabuś przyjechał na napad na rowerze, ale kiedy wyszedł, okazało się, że rower mu ukradli, więc musiał uciekać na piechotę. W Arizonie to się wydarzyło kilka dni temu. Nie wiem, co pana tak śmieje. Pan, wie pan, pan to się cieszy nawet z małego, cudzego ludzkiego nieszczęścia, ja słyszę. Dawno nie pytałem, zatem... Panu, może mi pan jeszcze kosę przysłać, bo ja im tu dokosił ten kawałek trawnika. Nie wiem tylko, czy by mi pozwolił domu biegać. Ja na pana miejscu bym absolutnie interweniował. Dawno nie pytałem, jeszcze zapytam szybko, co u żony. No więc tak, przyznała mi się, że dziś idzie na tańce, ale też nie powiedziała z kim. Mhm. A jeśli chodzi o sukienkę, no to mamy sukces. Sukienkę na ten najpierw bal? Zamówiła, ja mówiłem o tym, co to, na ten bal, na który... Co to pana nie zabierają, tak. Może ona dzisiaj idzie ćwiczyć na bal, ten taniec na bal, na który idzie też nie wiadomo z kim. Ja miałem nadzieję, że pójdzie ze mną, ale dobra wiadomość jest taka, że z tych 13 sukienek, bo najpierw zamówiła 6 do domu, wszystkie nie pasowały, więc trzeba było odwieźć do sklepu. Mhm. Na szczęście to był sklep, który jest także w naszej okolicy, więc kolejne 7 sukienek zamówiła już do sklepu i całą rodziną udaliśmy się na przymierzanie tych sukienek i powiem panu, że z tych 13 łącznie zamówionych, dwie zostały w domu, także ma na co iść. Ja, ma w czym iść i potańczyć dzisiaj i już na bal. Ja bym nie przesądzał, bo finalnie może się okazać, że ta ulubiona była właśnie w tych pierwszych sześciu odesłanych. To tak często. Nie, ale wie pan co, ja... Często ja, bywa. Jeśli pan chce sobie z mojej żony żartować, to proszę bardzo. Ja już przestaję, bo nie chcę pod tą gazetą spać dzisiaj wieczorem. Jak zwykle czarowne chwile z panem spędziłem. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. A tak przy okazji jeszcze będzie pan machał panu prezydentowi prawą dłonią czy lewą? To jest jakaś zasada, jakiś protokół? Prezydent macha prawą, więc chyba wypada. Poza tym to jest prawicowy prezydent, więc chyba prawa. Wypada odmachać prawą, tak, ma pan rację. Przekonał mnie pan. Dziękuję. Do usłyszenia. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase. Whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Perykomo. Ja wiem, straszny strucel, ale pełen wdzięku. Niebawem 10 minut do 17. Zamiast pinu odcisk palca czy skan twarzy. Biometria na dobre zdobyła uznanie użytkowników, zwłaszcza użytkowników smartfonów. Okazuje się jednak, że i najnowsze rozwiązania bywają niedoskonałe. Głośno było niedawno o najnowszych flagowych smartfonach Samsunga. U jednej z brytyjskich użytkowniczek czytnik linii papilarnych przepuszczał w zasadzie każdego, bo na ekran została naklejona folia ochronna. Jakiś czas temu Apple w najnowszym iPhone'ie miał kłopot ze skanem twarzy, mówi Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Za każdą biometrią dzisiaj stoi sztuczna inteligencja, a sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ona jest mądra tam, gdzie człowiek jest głupi i głupia tam, gdzie człowiek jest mądry. I czasami mamy coś takiego, że owszem, ta sztuczna inteligencja świetnie rozpoznaje pewne elementy naszego ciała, ale z drugiej strony czasem nabierze się na coś, co ewidentnie naszym ciałem nie jest. Państwo już się uporali z tym brakiem? Wydaliśmy poprawkę, wydaliśmy aktualizację. Mogę zapewnić, że telefony są bezpieczne. Olaf Krynicki, Samsung Polska. Jeżeli nie pojawia się ona automatycznie, to zawsze można wejść do ustawień i do aktualizacji oprogramowania, ona zostanie pobrana. Smartfony są dzisiaj naszymi głównymi komputerami, płacimy za ich pośrednictwem, możemy uzyskiwać dostęp do różnego rodzaju usług typu zakupy, czy choćby dostęp do danych zdrowotnych. W zasadzie jest to cały zapis naszego życia, który w razie gdyby te informacje dostały się w ręce osób niepowołanych, pozwala nas oszukać, pozwala ukraść naszą tożsamość, zawierać umowy w naszym imieniu. Ten przykład, ale nie tylko ten przykład, rodzi pytanie, czy biometria, mimo jej rozwoju, jest po prostu bezpieczna i należy temu w 100% ufać. Żadnej technologii nie można ufać w 100%. Jarosław Wójtowicz, Instytut NASK. Ale biometria jest bezpieczną technologią. Można jej zaufać prawie w pełni, ale jednym z zagrożeń jest to, że nie każde urządzenie, które stosuje biometrię, jest na tyle bezpieczne, żeby na pewno wykazało, że ma do czynienia z żywym człowiekiem. W tych smartfonach czytnik linii papilarnych jest ultradźwiękowy, trójwymiarowy, mierzy też jakby przepływ krwi. Bardzo ciężko jest go oszukać. Prawdopodobieństwo jest bardzo nikłe i dlatego bardzo wiele instytucji stosuje to rozwiązanie zabezpieczania telefonu. Jeśli mamy zabezpieczenie w postaci hasła czy PIN-u, to jest to jakaś informacja przechowywana w naszej głowie, której tej informacji nie da się siłą wydobyć. Natomiast wszyscy nosimy ze sobą swoje odciski palców. Każdy z nas ma przecież twarz, po której może być rozpoznany. Żyły da się normalnie fotografować odpowiednio spreparowanym aparatem. Nawet były próby podejmowane przez hakerów, którzy ze zdjęć polityków wyciągali ich odciski palców. Wyścig zbrojeń trwa. Jeżeli urządzenie nie potrafi się obronić przed takimi prymitywnymi atakami, to przepuści. Natomiast w NASK-u trwają prace, żeby uniemożliwić nie tylko takie proste próby włamania, ale o wiele bardziej wyrafinowane. Nie można powiedzieć, że coś jest złe. Po prostu trzeba, jak przy każdej technologii, mieć rozsądek. Ponoć nie ma zabezpieczeń, proszę Państwa, idealnych. Wszystko zależy od determinacji i umiejętności hakera. Pytał Kuba Witkowski. Program trzeci, 7 minut do 17. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Richard Ashcroft. Pewnie witam. Co dobrego? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł z okolic Trójmiasta, z tej okolicy tutaj. Chciałem tylko powiedzieć, że w związku z tymi planami weekendowymi, wszyscy dzwonią, jakie to zamierzają być ambitne plany zdrowotne. Ja chciałem powiedzieć, że zamierzam w ten weekend spać co najmniej godzinę dłużej. Aha, ale w sobotę czy w niedzielę, bo to ważne? No, to chyba będzie już początek niedzieli. A rozumiem. Pozdrawiam, miłego spania, do usłyszenia.